Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 października, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 27-latek, który z nożami w rękach w galerii handlowej w Stalowej Woli ranił wiele osób, w tym jedną śmiertelnie, trafi do aresztu. Partia ANO miliardera Babisza prowadzi w wyborach parlamentarnych w Czechach. Za godzinę w studiu koncertowym Polskiego Radia to, co najpiękniejsze, czyli początek cyklu koncertów muzyki klasycznej. O aresztowaniu na 3 miesiące nożownika ze Stalowej Woli zdecydował tamtejszy sąd rejonowy. Wnioskowała o to prokuratura, która przedstawiła 27-letniemu Konradowi K. zarzuty usiłowania i dokonania zabójstwa wielokrotnego. Jak poinformował prokurator okręgowy w Tarnobrzegu Janusz Woźnik, choć podejrzany przyznał się do winy, to nadal nie są znane motywy jego działania. Tarnobrzeska okręgówka, która przejęła śledztwo w tej sprawie, zabezpieczyła komputery i telefony mężczyzny, przesłuchała świadków i jego rodzinę. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że Konrad K. przeszedł główną aleją galerii i na oślep zadawał ciosy nożami przypadkowym osobom, raniąc 10, w tym 51-letnią mieszkankę Grębowa, śmiertelnie. Zdaniem prokuratury miesiąc temu 27-latek kupił w internecie 2 noże szturmowe. Wiadomo, że leczył się psychiatrycznie, był w trakcie rozwodu, ma 2-letnie dziecko. Grozi mu dożywocie. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki zarzuca Platformie Obywatelskiej, że na konwencji samorządowej nie podniosła tematów najważniejszych dla samorządów. Szef Komisji Weryfikacyjnej mówił też, że Grzegorz Schetyna skupił się nie na tych wątkach, na których powinien. Mówił o euro, mówił o aborcji, mówił o spółkach Skarbu Państwa, mówił w końcu o OFE. Szanowni Państwo, czy to jest konwencja samorządowa, czy to są tematy samorządowe, czy to jest zakres uprawnień samorządów? To pokazuje, jak bardzo Platforma Obywatelska nie rozumie jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego to są place zabaw, to są inwestycje infrastrukturalne, to jest dialog najbliżej mieszkańca. A Grzegorz Schetyna mówił w Łodzi m.in. o programie skierowanym do młodych. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, 500 zł na pierwsze dziecko. Stąd projekty ustaw, które Platforma już złożyła w Sejmie. Projekt ustawy o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ ludzi do 25 roku życia prowadzących działalność gospodarczą. Oraz projekt ustawy o przejęciu przez państwo od firm obowiązku płacenia wszystkich składek od wynagrodzenia za wyjątkiem składki zdrowotnej od młodych pracowników do 25 roku życia. W Poznaniu z kolei na konwencji regionalnej lider Nowoczesnej Ryszard Petru mówił, że kluczem do wygranej w naszych małych ojczyznach jest współdziałanie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i tworzenie wspólnych list wyborczych. Partia ANO miliardera Andreja Babisza prowadzi w wyborach parlamentarnych w Czechach. Po podliczeniu 70% głosów ANO ma blisko 31% głosów. Skrajnie prawicowy ruch SPD 11,2%, prawicowa obywatelska partia demokratyczna 10,4%, partia piratów 9,9%, a komunistyczna partia Czech i Moraw 8,4%. Do parlamentu weszłyby jeszcze 3 inne ugrupowania. Oficjalne wyniki mamy poznać pojutrze. Za godzinę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie to, co najpiękniejsze, czyli początek cyklu koncertów muzyki klasycznej organizowane przez Polskie Radio. Koncerty będą transmitowane na antenie programu pierwszego, a także we fragmentach przez dwójkę i trójkę, mówi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klaus. Chcemy dotrzeć również do nowych melomanów i serdecznie zachęcić ich do tego, żeby przyszli do nas do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, ale także, żeby gdzieś tam może w międzyczasie posłuchali, czy w samochodzie, czy w domu. Właśnie takiego koncertu muzyka klasyczna jest dla każdego. Może być równie przyjemna i nietrudna w odbiorze, tak jak muzyka rozrywkowa. To, co najpiękniejsze, trójka we fragmentach zaprezentuje jutro po 19:00. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Radę Mediów Narodowych. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. We Francji akcja przeciwko rozmawianiu przez telefon w trakcie jazdy. Organizatorem jest Stowarzyszenie Bezpiecznie na Drodze. W akcji bierze udział policja i żandarmeria. Mimo, że kierowcy za rozmowę przez telefon grozi mandat w wysokości 135 euro, to 9 na 10 spośród nich lekceważy przepisy i bezpieczeństwo, korzystając w trakcie prowadzenia samochodu z telefonu komórkowego. Organizatorzy akcji przypominają, że rozmowa przez telefon, nie mówiąc już o pisaniu czy czytaniu SMS-ów, powodują, iż niebezpieczeństwo do prowadzenia do wypadku wzrasta ponad 20-krotnie. Stowarzyszenie Bezpieczni na Drodze wyprodukowało 2 filmy ostrzegające przed zgubnymi skutkami używania telefonu za kierownicą. Na jednym z nich gdyż pokazano potrąconego przez pojazd rowerzystę, którego nie zauważył kierowca zajęty rozmową, a na drugim samochód wjeżdżający w pieszego przechodzącego na pasach. Mottem akcji jest zdanie, iż za kierownicą telefon może zabijać. Działacze stowarzyszenia uważają, iż pierwszy krok na drodze do zwalczenia tego zjawiska to jest obudzenie świadomości, że takie zachowanie jest niebezpieczne dla kierującego i dla innych użytkowników drogi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy z Alicante, Krzysztof Łoniewski. Piłkarska Lotto Ekstraklasa na początek i mecz Sandecji z Krakowią. Pasy na kwadrans przed końcem wygrywają 1-0. W Anglii po wpadce z Crystal Palace z poprzedniej kolejki pozbierała się Chelsea i pokonała Watford 4-2, ale niech nikogo nie zmyli ten wynik. The Blues o zwycięstwo walczyli do ostatnich minut. Gole na 3-4-2 strzelili w samej końcówce. Co poza tym? Po pierwszej połowie zaskakujący wynik w spotkaniu Huddersfield z Manchesterem United. Czerwone Diabły przegrywają 0-2. Z kolei rozpędzony Manchester City prowadzi z Burnley 1-0. W Niemczech lider Bundesligi Borussia Dortmund remisuje we Frankfurcie z Eintrachtem 2-2, a RB Lipsk prowadzi u siebie 1-0 ze Stuttgartem. W siatkarskiej plus lidze Jastrzębski Węgiel wisiał na włosku. Przegrał przed własną publicznością 2 pierwsze sety za Sekoresowią. Potem jednak 2 wygrał i wszystko rozstrzygnie się w tiebreaku. W tenisowym turnieju w Moskwie z wygranej miała się cieszyć Maria Szarapowa. Eksdopingowiczka przepadła już jednak w pierwszej rundzie, ale do finału dotarła inna Rosjanka Daria Kasatkina, ale ugrała w nim ledwie 3 gemy, a to oznacza, że w całej imprezie zwyciężyła jej finałowa rywalka Julia Gerges. Dla pięknej Niemki to 3. turniejowa wygrana w karierze. Poprzednią zanotowała aż 6 lat temu. Tymczasem coraz głośniej mówi się o powrocie do Formuły 1 Roberta Kubicy. Tym razem głos w sprawie zabrał znany dziennikarz motoryzacyjny Roger Benoit. Na łamach szwajcarskiego Blika stwierdził, że do powitania Kubicy w Williamsie pozostało jedynie oficjalne potwierdzenie, a porozumienie właściwie osiągnięto. Kibicom boksu przypomnę jeszcze, że tej nocy Krzysztof Diablo Włodarczyk będzie próbował za oceanem odebrać pas mistrzowski Federacji IBF w kategorii junior ciężkiej młodemu Rosjaninowi Muratowi Gasijewowi. No i mówiąc oględnie, faworytem nie będzie. Znów o sporcie za 2 godziny. Temperatura dość wyrównana, 13-14 stopni. W nocy na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze mgły. Temperatura minimalna od 2,5 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie i 11 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! Tak jest. Retransmisja tego koncertu w niedzielę w audycji Siesta tuż po godzinie 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować.

Infect Me With Your Love. Zaraź mnie swoją miłością. Matt Johnson, zespół DD. To była druga ich płyta, listopad 86 roku. Właśnie Infected. Jeszcze dzisiaj jeden utwór z tego albumu w kąciku na start po godzinie 18. Mamy mnóstwo pięknej roboty dzisiaj do 19 i po 19 też. Piotr Metz będzie miał mnóstwo pięknej roboty. No ale to jest najfajniejsza praca na świecie. W związku z tym nikt nawet nie myśli z nas o tym, żeby iść do pracy. Idzie się po prostu do trójki. A do 19, no właśnie, premiera singla, który będzie promował płytę Męskie Granie 2017. Jeszcze zaległa sesja przepiękna i trochę nowości. To jest jedna z nich. Bully, Feel the Same, taki jest początek ich drugiej płyty zatytułowanej Losing. To było tak na jedno ucho, to teraz na drugie. Thank you. pewnym sensie jest to jakaś sztuka niedoskonałości, ta płyta Losing, zespół Bully, nie wiem dlaczego Running powiedziałem. Losing, drugi ich album i You Could Be Wrong. Myślę, że będziemy wracać, tym bardziej, że to rockowy, konkretny materiał, no i z fajnym jeszcze kobiecym wokalem. 22 minuty po godzinie 17. Zapraszam na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357. Tam można podpisywać wirtualną listę obecności. No i do mnie kontakt poprzez stronę facebookową moją albo piotr.stelmach@polskieradio.pl. Ten adres. W ostatnich dniach tutaj przy Myśliwieckiej 357 miałem okazję spotkać się z Munkiem Staszczykiem. To takie spotkanie, trochę na pamiątkę. Nagrywaliśmy, wspominaliśmy, zachęcaliśmy siebie wzajemnie do kupowania płyt, zespołów nowych, które nam się podobają, i polskich, i niepolskich. No i też rozmawialiśmy przez kilka minut o nowym singlu zespołu T-Love. Fragment tej rozmowy za kilkanaście sekund. Myśliwiecka 357. Moim zdaniem od pierwszego przesłuchania Kwartyrnik jest najlepszym numerem na jak do tej pory ostatniej studyjnej płycie T-Love. I cześć pieśni. O czym jest ten numer? No bo jest super, ma super melodię, chwytający tekst, jedzie pięknie i już. No oczywiście pozostawiam tu kwestie takie jak moi rodzice, no bo to wiadomo, że to od strony ludzkiej, czysto emocjonalnej, rodzinnej, to jest mega ważne dla ciebie. A ja jako słuchacz zawsze sobie robię, bo wiesz, wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale często jest tak, że ludzie mówią, a ja tu nie robię żadnych tam list, rankingów, muzyka jest wielka, jedna, trzeba jest... Każdy to robi, ja też to robię i robię sobie takie listy. I mam swoją ulubioną listę płyt zespołu T-Love i nie sądzę, żeby ona się zmieniła. A może jak wrócicie i nagracie coś nowego, to się zmieni, oby. Życzę wam tego i sobie też, ale Kwartyrnik, opowiedz o tym kawałku. Chciałem, żeby zamykał płytę, bo ma jakąś taką... kodę w sobie. Ale no, coś takiego ma. Tak, nie, dokładnie tak. Podskórną kodę. Jest ten motyw chuligański, taki uliczny, który był, nawet ten klip taki właściwie animowany trochę nawiązuje do takiej jakiejś takiej uliczności T-Love'u. Kwartyrnik, wiadomo, pochodzi ze słowa kwartira, czyli jeszcze w Związku Radzieckim z tak zwanych nielegalnych koncertów, bądź też domówek, gdzie się grało koncerty. Wysocki, Włodzimierz to robił, wiele zespołów zakazanych, artystów. Chodzi o takie, zbierzmy się razem w jednym miejscu. Przynajmniej nie to, że na koniec, ale gdzieś tam jest jakby miejsce opowieści jest ciasne, małe, załóżmy, że jest to mieszkanie w bloku. Trochę jest nerwowo, że ktoś może w zęby dostać. Taki klimat T-Love, gdzieś bym to określił jako tak zadymione, czy generalnie się dzieje. Podoba mi się ten utwór na koniec płyty. Ma ten zaśpiew la la la, taki chamski. Jest to jedyny utwór, to jest też ciekawe, jest to jedyny utwór Sydney'a muzycznie, bo tekst jest mój. Ale fajnie kończy album. Ma taki, wiesz co, nastrój naszego stylu, który był oczywiście różny przez te płyty. On mi od razu się kojarzył na kodę. Znaczy, nie jakiś pogrzeb, tylko taki zamykamy, zobaczymy, wrócimy, zobaczymy jak będzie. Trzeba skończyć tę piosenkę, bo wszystko ma swój koniec. Trzeba umieć się pożegnać. A wiesz, podskórnie, bo to tam pisałem... Biorąc pod uwagę różne aspekty, cieszę się, że się podobało, wielu ludzi na niego nie zwraca uwagę, ale ty mówiłeś już to wcześniej, pamiętam jak płyta wyszła, więc to jakby tutaj wierność w uczuciach, w sensie do tej piosenki. Dla mnie dobry utwór na koniec i ma fajny riff, przede wszystkim wiesz, zaczyna się tak jak lubię, od razu jest akcja, potem i ma fajny beat, czyli przekaz, tekst, melodia i rytm, no, rock and roll. Sobota wieczór jest, jak ja się tu znalazłem. Ludzie podzieleni są, więc zróbmy tu balangę. Każdy myśli co innego i trudno się dogadać. Hej Polaki, w górę ptaki i hak z tym, hak z tym, hak z tym, hak w spak. Twoje oczy patrzą na mnie i pachnie tu za dymą. Czuję, że tu będzie jadka a la Tarantino. Co to, bracie, jest za kraj, skąd każdy chce odpulić? Nikt już nie zostanie tu i hak z tym, hak z tym, hak z tym, hak z pak. Policja! Impreza jest, z której nikt nie wyjdzie żywy. Tak powiedział trener Niemczyk, kozak niewątpliwy. Bo kwartyrnik powiadają, z Ruska to domówka. Hej kolego, nalej stakan i hak z tym, hak z tym, hak z tym, hak z pak. Cała noc należy do nas, więc trzeba się znieczulić. Świece gasną, słońca nie ma, a ty się chcesz przytulić. Twoje oczy patrzą na mnie, ja odpowiadam krótko. Trzeba smutę zapić wódką i hak z tym, hak z tym, hak z tym, hak spad. Pijemy tu i teraz za nasze. Trzeba skończyć tę piosenkę, bo wszystko ma swój koniec. Trzeba umieć się pojednać pro publico bono. Trzeba umieć się pożegnać nawet ze swym wrogiem. Dla was gnoje to zbyt trudne i hak z wami, hak z wami, hak z wami, hak z pak. Dziś sobota, wieczór jest, jak ja się tu znalazłem. Ludzie podzieleni są, więc zróbmy tu balangę. Każdy myśli co innego i trudno się dogadać. Hej Polaki, w górę ptaki i hak z tym, hak z tym, hak z tym, hak z pak. La la la la la la la la la la. Pamiętam, kiedy ukazała się ta płyta, jak do tej pory ostatnia, studyjna, T-Love, tak zatytułowana po prostu, i zagrali tu sesję przy Myśliwieckiej 357, to ten utwór nie chciał się skończyć. Bardzo dobrze, znakomite emocje i wspomnienia, a wydaje mi się, że do tej długiej, naprawdę długiej rozmowy z Muńkiem to powrócimy pod koniec roku, no bo od 1 stycznia T-Love zawiesza instrumenty na kołkach, wokal też. A jak długo będziemy na nich czekać? Mam nadzieję, że tak krótko, jak to tylko możliwe. To dyplomacja, ale nie wiadomo. Oby to nie był zbyt długi czas. Za 29 minut, 18. Autopromocja. Martyna Jakubowicz, koncert jubileuszowy. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Zapraszam na transmisję w moim programie Lista Osobista. Dziś od 19:00. Piotr Szmec. I żeby ziemia zadrżała. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Piotrek, wydaje mi się, że nie masz się co martwić o to, żeby zadrżała, bo powinna zadrzeć. Trochę słuchałem próby, podsłuchiwaliśmy tutaj zespół pani Martyny i panią Martynę też i brzmi to naprawdę, no co najmniej nieźle. Po 19:00 mam nadzieję, że jeszcze nieźlej. Mówiąc krótko, jesteśmy państwu coś winni właśnie w tej audycji. bo dwa tygodnie temu było spotkanie z zespołem Slowdive. Mówiliśmy o tym, że oni tutaj przyszli całą grupą, że przywieźli instrumenty, że wnieśli je do studia imienia Agnieszki Osieckiej, a efektu tego nie było słychać, bo było słychać tylko wywiad. No ale w takich przypadkach bywa często, że trzeba poczekać swoje na zgodę, na załatwienie wszystkich formalności i na dopracowanie wszystkich detali technicznych takiego grania, żeby zespół powiedział sakramentalne tak i żeby można było to zagrać na antenie. W związku z tym teraz ze studia przy Myśliwieckiej 357 część pierwsza z nimi spotkania 10 minut i 5 sekund, a wszystko pięknie zapowiada Rachel Goswell. This is a special session of Slowdive for Polish Radio 3. We'll be right back. wiem, że jestem w tych zapowiedziach trochę, a może nawet nie trochę, dziwnie notoryczny, ale ja pierwszy utwór zespołu Slowdive, no to chyba emocje są. Ja pierwszy utwór zespołu Slowdive nagrałem sobie z Trójki, pamiętam, na kaseciak wtedy i to był 92, może 93 rok. Nie, to było jeszcze chyba przed pierwszymi próbami radiowymi, czyli musiał być to 92 rok. I teraz sobie tak myślę, że gdyby ktoś mi wtedy powiedział, ty Blondie, za jakiś czas to ty na przykład będziesz gościł ten zespół w studiu trójkowym, żeby nagrali sesję, a później będziesz ją prezentował w audycji trójkowej, którą będziesz prowadził, no to chyba bym użył takiego stwierdzenia, którego często używaliśmy w rozmowach młodzieżowych. Jak chcesz ze mną pogadać o science fiction, to innym razem. No ale stało się i to jest taki element, taka sprawa, od której ja chyba już nigdy się nie uwolnię i nigdy od tego w życiu nie ucieknę, ale absolutnie tego nie żałuję. Slowdive, dwa razy w części pierwszej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, 9 października, nie, to nawet było trochę wcześniej, to był 1 października tego roku, wieczorem, bardzo późnym wieczorem, tutaj dwa utwory, Star Roving i Sugar for the Pill, no a po godzinie 18. Kolejne z nimi spotkanie i jeszcze dwie piosenki. Taki trochę bajkowy, nierealny klimat, zresztą na ich płytach nigdy nie było innego. To teraz przed nami powolutku ta premiera, na którą mam nadzieję tak wiele osób czeka po drugiej stronie radioodbiorników. Najpierw będzie zwiastun, bo Piotr Metz taki zwiastun płyty Męskie Granie 2017 prezentował Państwu w czwartek. No to teraz sobie go przypomnimy. Schizophrenic family, and nobody knows what it means, what it means. Na płycie pierwszej, tak będzie, między innymi z Schizophrenic Family, zespół Hey, utwór z ich pierwszej płyty Fire, przypomniany tutaj podczas tegorocznej trasy Męskiego Grania. No to teraz premiera singla, bo to przed nami. Muszę wrócić do wspomnień. Był pierwszy koncert tegorocznego Męskiego Grania w Poznaniu, to się odbyło. Wracaliśmy, pamiętam, radiowym samochodem z Anną Gacek po tym wydarzeniu, już po całym koncercie. No i oczywiście na żywo chcieliśmy sobie omówić to, co się stało, to, co widzieliśmy i to, co słyszeliśmy podczas tego koncertu, bo zazwyczaj tak jest, że kiedy po raz pierwszy orkiestra gra, no to się o tym bardzo żywo dyskutuje. Zapytała mnie, czy mi się podobało. Powiedziałem tak, ale jeszcze nie wiem, jak to ze sobą wszystko skleić, no bo to przecież utwory z różnych muzycznych bajek i z różnych światów, z różnych dekad. A ona na to mówi,

albumowej. Za 7 minut 18 Blackfield teraz i Brett Anderson. I fly, flying in circles till I die. Got my way within the lines. I don't know where I am. I fly on my tail, there's dying lights. I don't know how long it will last before I meet. W tym tygodniu przyniosłem do radia taki zestaw solowych wszystkich płyt Bretta Andersona połączony w jednym pięknym pudełku. I tak sobie myślę, no jakby nie było Suede, Night Thoughts, to już był 2016 rok styczeń, więc 2018 rok styczeń, dwa lata. Może coś w tej sprawie by panowie z grupy Suede zrobili, ale dobrze od czasu do czasu ten głos sobie przypomnieć. Firefly, Blackfield i Brett Anderson tutaj gościnnie. Pytają państwo o tytuł utworu Tea Love, który był dzisiaj emitowany między 17 a 18, Kwarternik, i pytają państwo o tytuł singla męskiego grania. Bardzo proszę, Tata Dillera łamane przez Hard Zone. Męskie granie, orkiestra 2017 z Brodką na wokalu. A my do audycji Myśliwiecka 357 wracamy po 18. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. Tajny agent. Przedstawiamy jedyną sensacyjną powieść Josepha Konrada. Czym tajna służba nie jest? Nie jest ona instytucją filantropijną. Kazałem pana tu wezwać umyślnie, żeby to panu powiedzieć. Pan Wladimir obserwował wymuszony wyraz oszołomienia na twarzy Ferloka i uśmiechnął się sarkastycznie. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Czego nam teraz trzeba, to działania. Działania. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład laptop HP 15 cali, procesor AMD, Windows 10 za 1299 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 100 zł.